kwa mipaka ya bahari, utunza egala ya mvua, wamua vita ya jua na mwezi, upepo na mawimbi vya kujua. Uketie mali pasiri, patakatifu paliko winuka, kwa utangaza mwisho mwanzoni, hakuna usilolijua. Nani wa kulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa zamani zote, vizazi vyote. Miaka kwako siyo umri, vizazi kwako si ukomo, miaka kwako siyo sasi kwako si ukomo, watumu milele, watumu milele, Bwana watumu milele, watumu milele. Wewe Bwana ni kama maji, maji yenye kina kirefu, maji yenye kina kirefu, kamwe hayapigi kelele. Ni kweli kuna mabwana wengi, lakini wewe ni Bwana wa mabwana. Ni kweli kuna miungu mingi, lakini wewe ni Mungu wa miungu. Siku kwako sio machira, kwako siyo ishara, ufikiwi kwa mnara wa Babeli, jina lako ni ngome imara. Nani wa kulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa zamani zote, vizazi vyote. Ufalme wako ni wa milele yote, Bwana.